जागो जागो प्यारे मेरे लाल, जागो जागो प्यारे मेरे लाल, तुम सावरे दूर दूर देखने आ रे, देव दर्शन लुआर, जागो जागो प्यारे मेरे लाल, जागो जागो प्यारे तुम्हारे जागो जागो प्यारे मेरे लाल, जागो जागो।